Velkommen til De Sorte Spejdere på B3. Med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. God eftermiddag og velkommen til De Sorte Spejdere, direkte her på B3, det musikalske talkshow med undertegnet Anders Breinholt og ved min side, min bedste ven, kollega og medvært Anders Lund Madsen. I dag er vi også Peter Lovs, vores tekniker, filosofen Carsten Holt og vores journalistpraktikant Rebecca Svensson. Svensson, som har svenske aner. Og vi vil gerne sende varme tanker, vores dybeste og allervarmeste tanker, til Gryfrid Nielsen, vores redaktionschef. Som er syg. Ja, og vi krammer hende alt det, vi kan herfra, på den bedste og varmeste måde, der overhovedet findes. Ja. Sender vi krammer til... Krammer, og hele programmet er tilegnet Gry i dag. Også i dag. Må jeg fortælle en lille skæg historie? Ja. Jeg er lige blevet ringet op af en meget, meget sød mand fra postkontoret i Laplandsgade herover, her på Amager. Og så tænker jeg, det er måske noget med et eller andet, der har ligget postkontoret. Postrestante? Ja. Eller til din postboks, som ja, du har? Jeg har jo en postboks ude på Vesterbrogade. Fordi der er ikke grund til, alt post bare skal lige hjem til. Jeg bestilte jo postboksen ude på Vesterbrogade i Bokscenteret derude. Ja, også ved siden af der, hvor Blikindgadebanden havde jo deres postboks. Mødes vi jo. Det var der, vi mødte hinanden. Ja, det er fuldstændig det var, korrekt. Det var vores boks. Nå, men det jeg vil sige, det er, at... Du bliver ringet op af postcenter Amager. Ja, en meget, meget flink mand. Jeg er ikke hos navnet, hvor vi lader os kalde ham Jan. Det er Jan Nielsen fra postkontoret på Laplandsgade. Ja, og det er Anders Breinholt. Siger jeg. Jeg siger bare, det er Anders. Nej, jeg er jo blevet så arrogant. Hallo, siger jeg bare. Hallo. Hallo. Nej, jeg siger det, Anders. Ja, godt. Så siger han, jeg responderer på... en henvendelse. På en henvendelse, du har sendt til os om at blive lørdagsomdeler. Hver anden lørdag her på Amager. Fedt. Og så tænker jeg lige, næh, hov. Og så kommer jeg i tanke om, det er rigtigt. Det har jeg faktisk søgt et job. Du har søgt at være omdeler? Hver anden lørdag. Det vil sige, det har jeg ikke. Men her i fredags, så kører jeg forbi Københavns Hovedbanegård. Og ved siden af Københavns Hovedbanegård... Der ligger omkvarteringen. Der ligger den store postcentral i København. Ja. Og ude på siden hænger der en banner. Kunne du tænke dig at blive et banner? Kunne du... en slips? En kompliment? En kop kaffe. Tak, Thomas. Ej. En fond. Der hænger et kæmpe banner. Det går nu. Hvor der så står, kunne du tænke dig at blive... omdeler. Postomdeler. Post. Send en sms til 1230. Skriv post, og så dit... postnummer. 1231, tror jeg, der skal sms til, og sit postnummer. Og det koster almindelig tax plus en krone. Nej, ja, det var overhovedet ikke sådan noget. Så tænkte jeg bare, det er egentlig en meget fin måde at... omdele. Det er ikke så svært for folk at søge det her job så. Du bliver fristet. Så tænker jeg, jamen jeg sender sms'en bare for at se ad, jamen hvad får man så, en eller anden formular på telefonen, man skal udfylde, eller hvordan foregår det? For det er jo meget, det er meget nymodens, synes jeg, i forhold til, hvordan man ellers kan ansøge om et job. Ja, det er jo tit, når man sender et brev. Ja. Ja, i anledning af deres annonce i et søndagsvis en dag, tæller jeg mig hermed at søge jobbet som... som går. Og når man ved, når man har skrevet det, så ved man, så får man jobbet. Ikke? Det gør man. Nå, men så bliver du ringet op, og så... Det gjorde jeg så i fredags, og så havde jeg regnet med, at jeg ville få en masse ting. Det gjorde jeg så ikke. Men så ringer han, og var rigtig sød og rar, så tænkte jeg, ved du hvad, det er en blæret måde at søge job på. Så spurgte jeg ham ad, kære Jan, får jeg også mange tosser og sådan noget, så sagde han, der gør der også nogen, men de fleste, 95% af dem, der responderer, det er rent faktisk nogen, der godt vil have et job. Og alle dem, de har ansat indtil videre via det her, det er nogle af de bedste lørdagsomdeler, de nogensinde har haft. Jeg vil sige, nu, jeg bor lige ved sådan Østerbro postkontor, og det er nogle af de rareste mennesker. Dem, der kommer cyklen på deres postcykler, det er simpelthen glade mennesker. Ja. Jeg tror, man bliver glad i at arbejde i posten. Det tror jeg også. Det er et frit job. Det er ikke et vellønnet job. Nej, jeg kan godt være, når man er med i fast. I forhold til at være... Men sådan en studinejob. Raketchauffør. Et studenterjob, tror jeg godt. Tror jeg også. Og jeg tror, det er rare mennesker. Jeg tror, der er nogle gode fester, når de sidder og sorterer post. Jeg havde en anden oplevelse, ikke ulig, men dog alligevel anderledes på vej til arbejde. Jeg var i en spejlsport, og det er lidt problematisk, fordi at min datter skal til noget jernalder træf. Jeg står lige. Ja. Er din datter da ikke spejder? Nej, det kan jeg love dig for, hun ikke er. Men det er. Og det er det, jeg måske godt kan være en lille smule træt over. Eller ikke træt, men bare... Prøv at høre. Hun går i femte, ikke? Mm. Det vil Gud ikke nævne, går i femte. Og så har man på et tidspunkt i 5. klasse, at vi skal lege jernalder i en uge. Og det synes jeg jo principielt er en god idé. Så de unge mennesker lærer, at det ikke altid er sjovt. Og så skal det foregå ned i lejre. Men så er det jo altså noget med, at de må ikke have iPod med. Og de må ikke have bøger med. Mobiltelefon? Glem det. De må ikke have Nintendo Wii. Xbox 360? De må have, jo, etteren må de have. Ja, okay. En gammel place. Nej, de må ikke have noget med. Og det er rimelig svært, fordi jeg har en datter, der er meget knyttet til sin Nintendo Wii, for eksempel. Ikke? Og hun har været en meget svær frigørelsesproces for den i de tre dage, det skal stå på her, ikke? Men så er så en, der køber en dolk, for det skal de jo også have med. Det må de godt have med. Skal han dolk? Hvorfor skal de ikke smede deres egen dolk? Jamen, de skal have sådan nogle ting, men de kan bytte med hinanden, rave og sådan noget. Men, men det, der gør mig så glad inde i spejdersport, det er, så kigger den unge mand på mig, og siger han, du skal da have spejderrabat. Så får jeg spejderrabat på min spejderdolk, fordi vi har et program, der hedder Sort Spejder. Hold da kæft, det er god stil, der. Det er, og jeg bliver helt varm ind i, og siger han, du skal bare sørge for, den der kniv må du ikke have med. Til USA. Du må ikke have den med til arbejde. Du må kun, man må ikke gå med kniv. Så jeg må kun have den fra forretning og hjem til. Dengang jeg gik i skole, ikke? Mm. Det er nogle år siden. Fætter. Der havde vi jo feature-uge. Uff, det havde vi også. Og der kan jeg da love dig for, at der skulle vi da ikke ned og sidde og bo i bivak sammen med en eller anden skægtosse, der står nede i... Ja, dengang, der spiste man jo fisken direkte ud af leveren eller noget. Der kan jeg da huske på Stenens Privatskole, der havde vi jo i den feature der, der skulle alle have deres egne butikker, så lavede vores eget lille samfund på skolen. Det er en god idé. Og du lavede en hashpusher? Vi lavede nede i vores blog, der lavede vi pusher. Hælercentral. Ja, hælercentral. Var der lightergas, så er det herinde. Nej, vi var på lokalradioen på skolen. Allerede dengang medieinteresseret. Ja, ja, naturligvis. Jeg vil være noget inden for major. Og så solgte vi reklamer. Så kunne folk få et reklameindslag på lokalradioen på skolen for 5 kroner. Så gik vi ned til Bolsjekogeriet og Perleværkstedet og alle de andre fede butikker, som der var i det her samfund. Og så kunne de købe reklamer for 5 kroner, og så var det ud af skoleanlægget. Ding dong! Der er så der perler, eller sådan nødstemme ikke. Så der perler, så der perler! Gå lige, du kan det 4B, hvor Johanne har lavet en herregrim perlekæde. Og så kom forældrene om lørdagen, ikke, og købte alt det lort, man havde siddet og lavet. Ja. Det var tider. Vi havde feature om forurening i første klasse, og det var ret hårdt. Kæft, var det også kedeligt, helt seriøst. Ej, helt ærligt, vi havde en uge om okker. Jeg var i en gruppe, der hed okkergruppen, og vi skulle lave om okkerforurening over i første klasse. Jeg havde lige gået i børnehave, mand. Så kommer man ind der, så skal du have om okker. Og så om torsdagen, så skulle vi på besøg på et mejeri, og om fredag skulle vi demonstrere mod bilisme nede på Arbegårdsvej. Så er det nu gået. Længe skulle efter jernalderen. Ja, det er ikke engang løg. Så kan man godt at sidde. Hvis der er nogen, der ser en lille sød, lyshåret pige nede i lejre, sådan midt på ugen, sidde og sukke eller andet. Stik hende en iPod, bare lige lidt. Bare lad hende høre lidt musik. Så bliver hun smidt hjem. Skal de have rygesæddel med? Har de fået en sæddel med, hvor I skal skrive under, hvor de godt må ryge? Nej, det er 5. klasse, Anders. De skal have det der. Nej, nu taler vi for længe. Ah, pis. Velkommen til dagens program her, Arcade Fire. Det her, ikke? Det er et nummer, vi har spillet meget, og det er et usandsynligt lækkert nummer. Det er Arcade Fire og nummeret, der hedder Intervention. Og på vores hjemmeside kan man jo som altid gå ind på dr.dk/spider og klikke der vores playlist, så kan man se, hvad det er, vi har spillet i programmet. Og når du siger klik, så er det egentlig bare at aktivere musen, ikke? Jo, køre den ind over skærmen, som man siger. Eller hvis man har sådan en touchpad, så er det jo bare på den måde der, ja. Ved du hvad? Nej. I øjeblikket, der er den olympiske ild på vej igennem 20 storbyer i Europa, som jeg har forstået det. Fredens flammefakkel, sports, er på vej igennem. Der sker det, at nede i Grækenland på... Champs-Élysées. Nej, nu tager den lige fra starten af. Flammen bliver tændt af nogle græske gudinder. Ja. Oppe på toppen af Akropolis med noget spejlreflektion, hvor de holder en fakkel ned i spejl, i kuppelspejlet. Har du lige et en hel pose marshmallower på én gang? Jeg tager de sidste to. Jeg blev bange. Men prøv at høre. Du åd 6 måneder. Nej, men Gry er her ikke i dag. Imponerer mig lidt. Gry er syg. Gry, vi elsker dig. Ja, vi gør. Og Gry plejer altid at købe slik. Det er det samme klip slik, hun har købt de sidste 700 sendedage. Fordi det er det, hun køber til masse monopoler. I dag gør jeg i kiosken. Vi får det om mandagen, som de ikke spiser i masse monopoler. Ja. Så går jeg i kiosken. Og så siger du, vi skal have marshmallows. Så tager jeg bare ned for hylderne. Jeg har kun købt 2 poser, og nu sidder jeg og piller lov, så ser helt for småt ud. Jamen, det kan jeg godt forstå. Og jeg har også købt en cola for lidt. Ja, men træerne vokser ikke helt i himlen, så er der til gengæld løn. Det er derfor, Gry er her. Prøv her. Så skal I være ansat over, at det er ung. Der får din pose chips, mand. Ja. Nå, er det meget, altså som løn. Men det er også sjovt, at præsidenten har sat sig hen på redaktionschefens plads, nu når redaktionschefen er syg, ikke? Nå, undskyld videre. Så sker der hverken værre eller bedre, end at de tænder flammen nede på Akropolis, de der 3 eller 5 gudinder, og så begynder den at løbe rundt. Det har den altid gjort. Men altså, det er jo en meget hellig flamme. Mm. Og det er jo ikke sådan, at man bare går ind. Man slukker den jo ikke om aftenen. Det er vigtigt at forstå. Mm. Det er jo én flamme, som løber og løber og løber. Så var og det er jo flammen jo. Ja, det er jo ikke... Nå, om jeg har flammen her i en lighter. Nej, det er flammen, som er tændt på Akropolis, som løber til Beijing. Så sker der hverken værre eller bedre. I London, så blev den udsat for et attentatforsøg. I går. Du så det på fjernsynet. Ja. En midaldrende herre i noget, en sportspjekkert. Pludselig tumler ind i den der klump af kinesiske sikkerhedsfolk, som omkranser løberen. Nu siger du, altså forestil dig, kære lytter, hvis du ikke har set det, at der kommer en løbende med en køkkenrulleholder, som er rød, og så står noget på kinesisk, så er det Beijing 2008, og der er ild i den. Der er ild i toppen. Ja, det er den olympiske flamme i toppen. Rundt om, og så er det kendte sportsfolk, eller tidligere OL-vindere, eller deltagere, som transporterer flammen. Mm. Eller den olympiske ild. Ilden? Rundt om er der så flere forskellige ringe, kan man sige, sikkerhedszoner, men yderst er der politi, og så er der noget andet, og så er der noget tredje, og så noget fjerde. Men dem, der er allertættest på flammen, udover selve sportsmanden, der holder den i hånden, flammen... Ja, skal vi kalde dem kinesiske atleter? Lad mig sige det på den måde, for jeg tror da ikke, det er kinesiske sikkerhedsfolk. Altså ja, de er kinesere, men de har jo det officielle lyseblå runner-jogging-sæt fra Føtex på, med det officielle OL-logo på. Ja. Og det er ikke... Enten er det ninjaer, eller også er det bare... Det er da rigtig kinesiske sportsfolk. Det er ikke sikkerhedsfolk, altså. Det ved jeg ikke. Det er sportsfolk. Men det er heller ikke ninjaer, for de er japanere, så det er mulaner. Det er faktisk rigtigt. Mulaner, ja. Godt så. Men der er altid lidt tjek på tingene i England, og Anders, er der et land, et andet land i Europa, du kan sige, der er så aldrig rigtig tjek på tingene? Det er Frankrig. Det er korrekt. Og der nåede flammen jo til Champs-Élysées her i dag. Øps. Og hvad sker der der? To gange har politiet måtte slukke den olympiske flamme. Ja. Fordi at vrede demonstranter... Ja, men allerede første gang, man slog en flamme... Må jeg læse op? Ifølge nyhedsbureauet AP måtte politifolk to gange slukke flammen og flytte den ind i en bus for at beskytte den mod vrede demonstranter, der protesterer mod Kinas rolle i Tibet. Ja. Flammen var på vej ned ad en vej langs Seinen, hvor demonstranter med tibetanske flag pressede ca. 3.000 franske politifolk, der bevogter flammen. Kort efter her kl. 14 skriver AP, at flammen igen tændt, og optoget fortsætter, og der er fire anholdte. Altså, man kunne gøre det, som man gør i Kina. Der kan man jo bare skyde dem. Ja. Altså, man kan jo bare skyde de der munke, som er på vej hen, og der forstår jeg da ikke, hvorfor man bare ikke bare har skudt den. Det er, fordi den ikke er nået til Kina endnu. Så kan du tro, den får lov at løbe fred. Men der sker det, at første gang, de slukker den flamme, så er det snyd for resten af pengene, for den skal startes igen nede i Grækenland nu. Man kan ikke tage... Anders... Kan ikke tage en anden... Det er jo her, det er jo den franske politis flamme, der nu bliver fløjet rundt. Står der en med en Ronson-lejr? Ej, det er nok en Yves Saint Laurent-lejr. Corolejder og prøve at tænde den, ikke? Men det er at blive fransk politis flamme, der nu bliver båret til Beijing, og det kan ikke være meningen. Den skal tændes tilbage i Athen igen. Nu skal man jo træde varsomt, jo. Men jeg har det sådan lidt... Ja. Det her, var mine damer og herrer, var en mand, der trådte varsomt. Jeg skal bare lige vægte mine ord, kan man sige. Hmm. Man kan bare sige, dem, der demonstrerer, de skal også nå at gøre det nu, inden flammen og alt det andet kommer til Kina. Fordi regn med, at når det første cirkuset kører i Kina, ja, så er der ikke rigtig nogen, der får lov til ud i Kina og sige noget ondt om Kina. Fordi så ved man jo godt, hvad man gør med. Der kan risikere at ske med sådan nogle mennesker. Og jeg vil da også sige, det var det Dalai Lamas egen skyld, at de der 100 munke skulle skydes. Det var det. Det er jeg ikke i tvivl om. Jeg ved slet ikke, hvad der skete i Tibet. Det er der ikke rigtig nogen, der ved, tror jeg, andet end... det er der faktisk ikke rigtig nogen, der ved, Anders, tror jeg. Jeg ved det jo heller ikke. Jeg siger bare, hvad jeg læser i kinesiske aviser. Og der er det jo munkene, som jo laver optøjer. Ja. Det er ikke til at sige, hvad der egentlig er sket i Tibet. Jeg tror bare, og det er da muligt, at det er en munk i forklæder, ikke? Ja. Det er jo egentlig i sig selv, så lugter det ikke godt. Nej, men munke er jo ikke kendt for, at det er nogen, man lige bare skyder sådan helt tilfældigt. Og det er da også muligt, der er manipuleret med billederne, når man ser munke i orange tøj, der bliver skudt på gaden. Det skal jeg da ikke kunne sige. Ved du, at du kan være helt sikker på? Mm. Christian Stahl, han boykotter i OL. Så er det eneste gode... Ej, så er det godt, at Christian Stahl... Eller det ved jeg ikke, om det. Hvorfor er det godt at boykotte OL? Jamen, det synes jeg egentlig heller ikke, det er, hvis jeg skal være helt ærlig. Men årsagen til, at mange lande ikke vil boykotte OL, tror jeg, det er jo, fordi de godt vil have af de 5 milliarder kinesers penge, jo, ikke? Eller 1 milliard, eller mange, der bor derude. 1,2, jamen det er helt sikkert rigtigt. Altså, det er derfor, at ikke? Men jeg synes bare, det er godt, at der er nogen, der siger, jeg synes, at det er fint, at, at vores kulturminister, han på et tidspunkt siger, i går eller i dag, det kan da godt være, jeg ikke har lyst til at tage det ud, blandt andet til boykot. Jeg ved ikke, om det er det rigtige at boykotte det, det skal jeg ikke kunne sige, det er jeg slet ikke klog nok til at vide noget om. Men så bliver der måske der bare sat lidt mere fokus på det, end bare at sige, vi tager derud og... Og nej, man skal ikke blande politik og sport jo, eller noget. Nej, det skal blandes. Det skal så meget blandes. Vi burde sidde derude. Det eneste skandale i den her sag, det er, at du og jeg ikke skal derude. Vi skal ikke engang sende derude fra. Nej, det passede ikke nogen. Men selv lad det nu ligge. Men der havde man nok lige kunne sende rigtig meget. Det er jo det, der er det sjove. Ja. Nej? Men vi har spurgt, om vi får lov til at sende fra Tibet, imens der er OL. Ja. Og den ansøgning er i øjeblikket ved at køre igennem. En noget visumansøgning. Ja. Via det kinesiske konsulat i Kina. Men jeg tror, den går hjem. Det er en god idé, og ikke forresten, at den går hjem. Den går hjem. Elsker Kina. Jeg er tosset med Kina. Også fordi, at den lyserøde floddelfin, som var troet udryddet i 12 år, nu viser sig alligevel ikke at være uddød. Der findes to. Der er, ved ikke, hvor mange der er. Floden er så ufattelig beskidt, at man bare ikke kan se dem. Nu skal vi høre noget, Anders, som er en gave til dig fra mig. Ja. Det er rapmusik, australsk hiphop, og jeg håber, du kan lide det. Åh, pis. Nej. Han nåede lige at sige noget, ikke? Ja. Men det starter lidt stille, men så bliver han altså rap, ikke? Lad os høre. Det er godt, det er, Anders. Tak skal du have. Hvad er det? Det er NFA med Cause and Effect. Mm. Det kan jeg godt lide. Tak skal du have. Hvor har du fundet dem henne? Det er noget australsk noget, jeg fandt i bunden af Kronprinsesse Marys popsamling. Næh. Det er jo sådan, så jeg stadig, jeg skal nok få dem sendt ind, deres kongelige højhed. Men jeg har stadig en selektion af Kronprinsesse Marys australske musikperler hjemme i privaten. Og så var der pludselig noget hiphop. Det er heller ikke meget, vi har hørt fra dem, egentlig, når vi tænker over det. Hvad tænker du på kronprinsessen? Ja, og hendes mand. Ja, nå, men de har vel travlt. Ja, ja. Det her er ikke en programoversigt, det jeg siger nu. Nej. Men, eller jo, vi skal i gang med programoversigten. Klokken er sgu da allerede halv, for fanden. God. Det er jeg da slet ikke bemærket. Anders Lund Madsen. Ja. Vi hylder jo programmet ud over, det er en udsendelse kun til Gry. Så hylder vi den også til en anden stor mand, nemlig Charlton Heston, ikke? Ja, Gry er den første stor mand, og Charlton Heston den anden. Charlton blev revet fra os i fredags. Ja. Alt for tidligt, kun 84 år gammel. Mm. Men programmet hylder ham. Hans liv, vi har et vy, filosofen har lavet det, der hedder en vy hen over hans liv. Ja. Skelsættende perioder. Og, og det hele taget, mange ting er hints til ham. Så er der det med den olympiske ild, har vi talt om. Og vi har fået post og idéer fra Søren Rasted. Mm. Og det er meget, meget pænt af ham. Fordi ja. Hvis ikke vi fik noget fra nogen, så havde vi ikke noget. Ja, og hvis vi ikke fik det fra ham, så var der rigtig mange gode idéer, der aldrig var kommet af radioen. Vi kan lige sige, Søren Rasted er jo altså manden, som jo blandt andet opfandt klagetelefonen her i programmet. Præcis. Et meget, meget stort segment. Som vi stadig er åben. Jo. Som stadig er åben. Vi har bare glemt nummeret. Ja, og derfor kan vi heller ikke rigtig aflytte den. Nej, men den er åben. Så hvis der er nogen, der kan huske, hvad nummeret til klagetelefonen var, så mail os lige satansyngel@dr.dk. Eller indtale på klagetelefonen. Nej, det er selvfølgelig en dum idé. Ja. Spiderne, det er også... Nå ja, vi gennemgår varme på is-finalen, ja, som jo var i fredags. Ja. Hvem vandt ikke, fordi det har jo ikke haft en helt... For de få, der ikke fik set det i fredags, præcis. Der vil vi gennemgå, hvad der skete i finalen. Også med hensyn til kjolerne. Det så godt ud. Ja. Et døgn i Danmark om to danske piger, der vil være kendte. Det er noget, du har set i fjernsynet? Ja, og må jeg spille et lille klip? Ja. Altså selv en uddannet et eller andet, han kan ende som... det ved jeg ikke. Rummand. Tør vi det igen? Altså selv en uddannet et eller andet, han kan ende som, det ved jeg ikke, rummand. Det fandt man godt sagt. Det er et program, der er blevet sendt i sidste uge på TV2. Ja, vi havde ikke glemt det. Vi havde bare ventet på det helt rigtige tidspunkt, og det er bare i dag. Det er en ung pige, der hedder Cecilie Bertelsen, fra Frederikke Cecilie Bertelsen, som godt vil være kendt, og det skal koste hvad det koste vil. Men det var hende, der ikke kunne i X-Factor. Det er rigtigt. Det var hende, der kaldte Thomas Blachman idiot. Og hun har så... Men det kommer vi tilbage til. Det er et fantastisk indslag. Toppen. Så har Rebecca, vores journalistpraktikant, og vel nok vores journalistiske spydspids i det hele taget, været i Aalborg. Og hun kommer ind om et øjeblik og fortæller om den alternative messe, hun har været til i Aalborg. Ja, nu siger jeg Rebecca. Det er måske lidt hurtigt. Rebecca hedder hun jo nu. Ja, nu efter hun har fået nyt navn, ja. Og så har vi en undskyldning. Den har vi haft, men nu har vi den i det, der hedder en ordentlig version, ikke? Ja, undskyldning og dementi. Og også en berigtigelse og en beklagelse oven i det. Det var så bare første time. I anden time, Anders, hvad kan vi divertere med der? Der skal det handle om nære. Ja, og, vi kan forstå, at man gerne må lave sjov med nære nu. Allerede nu er der set nogen, der er ved at sende sms'er. Ja, det hedder stop. Jo ikke nære. Stop. Det hedder afrodanskere, eller hvad det hedder. Nej. Men overnæren har nu sagt, at det er ok, at man godt må kalde nære for nære. Hvis det er sjovt. hvis det skete. Og det er det, som det bliver i anden time. Det er fra Deadline, anden sektion på DR2 i går, og så ved man helt sikkert, at så bliver det sjovt. For ja, noget, der er sjovt, så er det Deadline, anden sektion. Og hvad hedder han? Jostein Garder, ved han? Christen Frank Nielsen. Hvad hedder verden? I.P. Ja. Hubert Bundgaard. Han var politikken der. Jes Stein Petersen. Ja, god vej. Havde jo en vittighed i går, som vi spiller i sin fulde længde. Ja, tak. Og så skal jeg læse op om Misse og Killinger, og vi har det russiske hjørne og tillidsbingo. Sådan. Anders, jeg vil godt spille noget med The Cure. Oh. Skal det være In Between Days eller Just Like Heaven? Det skal være Just Like Heaven. Pis. Jeg håber, du sagde noget andet. Men okay, vi tager Just Like Heaven. Han kommer her. Det andet også godt. Jeg har skiftet mening. Jeg vil hellere høre In Between Days. Så hører vi den. Kom her. Ah, sådan der. De vejede jo begge to. Nej, det er også de meget. Rebecca, har du tid til at komme ind på værkførerkontoret? Stikker du lige hovedet ind? Stikker du lige hovedet ind forbi, når du får tid? In between days, som man siger. Stop en stær. Her er Cure. Så er den jo færdig, ikke? Det er ikke engang løgn. The Cure og Just Like Heaven. Så skete der hverken værre eller bedre, end at vi har fået en kvinde i studiet. Ja, hvad var det, du bippede? Det ved jeg sgu ikke. Var det ikke noget bippet? Jeg kunne ikke høre noget. Stemmerne i hovedet. Kære Rebecca Svensson. Ja? Du er jo vores journalistpartikant her på programmet. Ja, det er rigtigt. Ja, du er 29. Single. Ja, det er ikke vedkommer nogen, men det vil jeg gøre det. Nej. Nej. Du er 29 år. Kom lidt sent i gang med journaliststudiet, men du er færdig om 3-4 år. Ja, 5-6 regner jeg med. Lige lidt tillægstid. Der er lidt sabbat. Ja. Og du er fra Jylland. Du er fra Aarhus. Du er fra Østjylland. Og i weekenden skulle du hjem til familien. Og så skulle du også lidt nordpå op til nogle venner i Aalborg, ikke? Ja. Det er nemlig rigtigt. Jeg skulle lige et smut forbi Aalborg, og så opdagede jeg, at der var en helsemesse i Aalborg. Mm. Og så tænkte jeg, den skal da lige også et smut forbi, fordi at det lød spændende. Krop og sind, som skulle i harmoni. Jeg tænkte, det kan jeg da godt bruge. Ja. Og man kan sige, det vi skal høre nu, det er to klip, som du har, noget, du har optaget på en båndoptager til helsemessen i Aalborg, der var i weekend. Ja. Og det her er jo en del af din uddannelse, kan man sige. Fordi meget af det, du ellers laver her på programmet, det er, at du tilrettelægger, hvad kan man sige, hvad Anders og jeg skal sige. Alt er jo skrevet ned. Mange spørger, ved I, hvad jeg vil sige? Har I et manuskript? Ja. Det tror jeg dog. Det, Anders siger nu, altså lige når jeg er færdig med at sige det her, når jeg er færdig med at læse det her for mit manuskript, det er fuldstændig skrevet ned i altså, små pelitesser, ikke? Det skal jeg... Ja, der står her, jeg skal sige ja. Ja. Ja. Ja. Men, der har du så også skrevet ja fire gange. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. For at indbygge lidt variation jo i programmet. Ja. Men det, der så også er en del af den journalistiske uddannelse for dig, det er jo at komme ud i marken og lave egentlige montager. Korrekt. Og en montage er jo, hvor du tager båndoptaget, optager noget. Det kunne være et interview, det kunne være en situation, det kunne være en stemning. Besøg på et rensningsanlæg. Og så... Hvorfor skulle jeg sige det lige her? Jamen, det er også mærkeligt. Det må være filosofen, der har skrevet det ind, simpelthen. Det er kraftet, det er mærkeligt. Det er egentlig mærkeligt. Undskyld, der faldt det ud for manus. Der stod ikke kraftet med. Det var der sørme. Nej, det stod hos mig. Ja. Kraftet med. Okay, Rebecca, fortæl, hvad der er, vi skal høre. Jamen, på den her helsemesse, der mødte jeg en mand, der hedder, eller går under navnet Mirakel Per. Mm. Og jeg tænkte, en mand med så flot et navn bliver jeg jo nødt til at snakke lidt med. Ja, naturligvis. Og så gik jeg hen i hans stand, som var i øvrigt beklædt fra øverst til nederst i nervøst velour. Mm. Jeg tænkte, der kan man jo ikke andet end at være tryg. Var det lilla eller kobolds? Det var gult. Ja. Ja. Det vidste jeg godt, for det stod i manus. Men så fik jeg en snak med ham, og Mirakel Per kan udrette mirakler. Der står i hans brochure, at han er 2.000 år foran vores tidsregning. Hold da. Så han kan mange ting. Og han healede mig blandt andet, og det er det, vi skal høre lidt til nu. Ja. Må vi spille klippet og stoppe det undervejs, hvis vi har noget at sige? Det eller? Må I gerne. Ja. Hvad udvikler sig? Højdramatisk. Jeg kan se med øjet ind igennem, med øjnene ind i din krop. Ja. Upsan. Der må vi stoppe allerede nu. Det bliver godt. Rebecca, hvad gør han ved dig, siger du? Jamen, jeg har sat mig i en stol, ja. Og altså, inden jeg overhovedet begyndte at snakke med ham, så kiggede han meget dybt, meget længe på mig, og så sagde han lige præcis de ord, jeg kan se med øjnene ind i din krop. Og så gik han ellers i gang med at se, hvad der måske kunne være galt med mig, og forklare, hvordan han kunne se helt ind i mig. Og Rebecca, har du sagt noget om inden, hvordan du har det? Hvordan, har du nogle problemer? Er du ked af det? Nej, er du glad? Jeg sagde ikke noget, før han begyndte at spørge ind, og så sagde jeg, at jeg havde lidt ondt i ryggen. Og det beskæftiger han sig så med lidt senere. Det kommer vi til. Jeg kan se med øjnene ind i din krop, og jeg kan se for eksempel følelser også. Okay. Ja. Hvad vil det sige? Hvordan kan du se det? Jamen, jeg kan se for eksempel, hvis du ikke har det 100% i ånden, så kan jeg se din følelse ind i kroppen. Nu prøver vi lige at se på det lige et øjeblik, så skal jeg lige arbejde ind i dig samtidig med. Jeg arbejder nu lige ind i dig. Nu burde du mærke en glæde ind i dig her. Kan du mærke det? Det venter godt. Jeg skulle lige sige, det er vaginal dressur, du. Vaginal dressur. Vi kører videre. Ja. Rebecca, han gør ikke onde ting, fordi hvis det er det virkelig sådan noget med, at der er sket overgreb på dig, så skal vi ikke spille det. Jeg vil gå langt for journalistikken, men ikke så langt. Det er lige det, vi kan lige høre. Det er en, ikke? Det er det, vi vil høre. Ja. Du skal sige noget mere, Anders. Det står i manus. På forhånd, tak. Nu skete der noget ind i dine følelser. Kan du mærke det, at der skete en forbedring? En altså, forandring? Jeg vil sige, at jeg blev lidt nervøs. Blev du nervøs? Nej, du har også fået det bedre ind i dig. Ja. Hvis du ikke kan mærke det nu, så vil du, jamen det, så kan det bare være, at du kan om en minut. Eller, det kommer an på, hvor åben du er inde i dine følelser, inde i kroppen. Ja. Ikke ud af til andre mennesker, men indadtil i dine celler. Ja, men jeg gør kun det gode for folk. Ellers kan jeg ikke arbejde for Gud. Nå, Rebecca. Du tror på Gud. Du beder til Gud. Ja, er det rigtigt? Det er godt nok længe siden, jeg har gjort det. Men du tror på Gud. Du Nej. Tror mig på Gud. Du er meget ren ind i kroppen. Nej. Det gør jeg ikke. Det er da dejligt at høre. Tror du på Gud, Rebecca? Jeg tror ikke på Gud. Tror du ikke at sige nej til ham der? Eller hvad er årsagen til, at du ikke siger nej? Han var så insisterende, at jeg tænkte, altså, så fiskede han jo lidt, så sagde han, du tror på Gud, så kunne han se, at jeg så lidt skeptisk ud. Så spurgte han, eller sagde, du beder ja. Til Gud. Og så tænkte jeg, altså, jeg er da konfirmeret, der bad jeg en enkelt gang, så det har jeg prøvet, men det er lang tid siden. Okay. Jeg tror ikke, du går og banner og lyver og stjæler. Bander gør jeg lidt, det må jeg dog indrømme. Det skal du vende dig af med. Fordi vi har åndelige væsener rundt omkring, fra Gud af. Og ved at bande, så tiltrækker du mørkets kræfter. De kommer hen til dig lige med det samme. Oh. Siger, hej Rebecca, her er vi, du kaldt. Ja, det gør de. Det er rigtigt. Så det skal man vel sige med? Ja, det skal man. Jeg har arbejdet sammen med Gud i mange, mange liv. Ned på tanken? Rama, hvis man går tilbage til Indien, ikke også? Oh. Rama, der var jeg laksemand. Han var laksemand? Hvad vil det sige? Der var jeg Ramas bror. laksemand. Og sammen med Krist. Laksemanden, virakel Per. Jeg kan huske, kan du huske den gamle, eller den ældre entreprenør, Axel Juel Jørgensen, ja, havde ja, ja. En kæreste, Laksmi. Ja. Det kan være, det er hende, han refererer til med Laksma. Så er det måske Laksmis storebror. Hvad blev der af Laksmi egentlig? Jeg tror, at hun fik en juridisk embedseksamen, men jeg kan ikke praktisere hun nu, eller hvad? Det ved vi ikke. Vi skal tilbage til virakel Per. Der var jo Arjuna, og der fik jeg det guddommelige syn, hvor jeg var med Krishna ved Gud, og besøge Gud, og det gav Gud mig i synen, så jeg kan kigge ind i mennesken, og det bruger jeg da. Nu sidder du så i en stol her hos Mirakel Per, som jo har været en laks tidligere. Hvad tænker man, når man sidder der? Altså lige præcis på det tidspunkt, da han sagde, laksmand, jeg er bare et laksemand, så tænkte jeg egentlig mest på bare ikke at grine. Men Mirakel Per er jo ikke, jeg hedder jo ikke Mirakel Per for ingenting. Det går jo ikke røg, han brændte, så han har uddrevet noget. Altså, jeg spurgte, hvor han havde sit navn fra, og så sagde han, jeg har spurgt Gud. Okay. Og han sagde, det var okay. Og hvis jeg nu sad i den stol, ikke, ja. Så ville jeg ikke virke skræmt ved, at der er en mand, der siger, han kan sådan nogle ting, han kan mærke inde i ens følelser, mm-hmm. og han så samtidig siger, at det er noget, han kender Gud og sådan noget. Så vil jeg ikke sige, det lyder mærkværdigt, men okay, vi giver det en chance. Ikke? Mm. Der er jo et klip mere. Og det skal vi høre nu. Ja. Det er jo så der, hvor han ligesom tager fat på en decideret healing, fordi at jeg har ondt i ryggen. Og så går han simpelthen i gang. Først lænden, og så skulderbladene. Og får også forklaret, hvorfor det er, jeg har ondt i ryggen. Oh. Og hvad gør laksen her? Er det, altså, det er sådan noget massage, ligesom en fysioterapeut? Altså, det er lidt sådan, jeg tror, man vil kalde det håndspålæggelse. Han ligesom lige... Er det strygninger? Han holder egentlig bare hænderne på min skulder og på ryggen. Og så skulle det jo så virke. Det glæder mig til at høre. Vi hører klippet her. Hernede under lænden, kan man godt sige. Nu må vi lige se, om vi kan finde ud af, hvad der ligger hernede inde i dig. Hvilken film, der ligger der fra tidligere liv. Vil du kunne nå frem til det? Ja. Der skal vi tilbage til Rama. Så langt er det tilbage. Du har levet på det tidspunkt, at du var ikke... Der var sådan en kloster. Du skal ind og læse lige om Rama. Stop lige op, Lina. Ja, det skal jeg nok lige have. Bare lige, kan det være det kloster, der forsvandt under oplæsningen i sidste uge? Ja, som vi også vender tilbage til senere i dag. Som ikke var biskoppen, som læste op om, men derimod Morsing-forfatteren. Stensen Blikker. Arne Ullum, jeg kan ikke huske det. Det er ham, den meget store Morsing-forfatter. Det er også det er i den her sammenhæng underordnet. Nej, det er det netop ikke, altså. Jeg er glad for, at du bringer det på banen. Men du har ret. Der var et kloster, der forsvandt. Rebecca ligger lige nu med Mirakelpær op inde i sig, ikke? Ja, og han kigger rundt ind i hendes krop. Og en håndspålæggelse lige under lænden. Ja. Og Carsten, samtidig med... Carsten, du har gået 7 år på universitetet. Du må kunne huske, hvad forfatteren hedder. Og han trykker... Han kigger på det andet. Han kigger på skærmen. Vi vender tilbage. Det er bare... Og så pludselig kommer et kloster, som vi snakkede om sidste uge, der var væk. Det er meget, meget... Ja. Skal vi køre? Og så siger man, der ikke er mere mellem hende og jord, ikke? Jo, der var sådan en kloster. Du skal ind og læse lige om Ramayana. Ja, det skal jeg nok lige have genopfrisket. Ja, der er Rama, og så hans hustru, de fik nogle børn. Så kom de over i sådan en kloster. Og prøv lige at høre. Prøv at stoppe det igen. Jeg kan en vittighed nu. Ja, jamen endelig. Da så Rama, han fik alle de der børn. Hvad skete der så? Så lagde Rama skriget så. Præcis. Ja, jeg havde så sagt, der lød Rama skrig. Men den er lagt lige, hvor den skal. Din var bedre. Vi kører videre. Kloster. Og der var... Bryster? Nej, kloster. Kloster, han snakker. En kloster. Guddommelig kloster. Og der var du over. Over der var du over. Der var du over. Ja. Hvad lavede jeg der? Jamen, bag til Gud og hjælpe menneskerne. Okay. Det ligger hernede. Jeg skal lige have det ud. Ja, det må ikke ligge hernede, jo. Er det derfor, jeg har ondt i lænden? Ja, det er det. Ja. Prøv lige at stoppe. Jeg prøver lige at tage det. Altså, har du et kloster inde i dig? Altså, grunden til, at jeg har ondt i lænden, og det vil jeg så, det har jeg så desværre stadig, men det er ligesom fordi, at jeg har været i et kloster for rigtig mange år siden, og det var en hård tid. Og det har sat sig ned i min lænd. Okay. Det er jo fordi, jeg har været i et kloster i et tidligere liv. Det er det nogle gange med lændesmerter. Altså med stengulv og sådan noget? Koldt og træk? Altså, jeg kan ikke huske det helt, men jeg forestiller mig, at det måske var, fordi jeg ikke havde hjemmesko på, og så er det simpelthen sat sig i lænden. Damn. Ja. Men han tager det ud nu. Anders. Fordi jeg skal ikke sidde dernede, som han siger. Roll that, baby. Ud, så skal du lige mærke lige om lidt. Ja. Men du siger, at du har en anden sted om. Ja, det er ved mine skulderblade, men de gør altid ondt. Er det her? Ja, det er. Pisse, der kan man høre, Per, det er lidt for langt op. Der bliver han bare ked af det. Der skifter han stemme fuldstændig karakter. Han griner ikke mere. Ja, det er skuffet. Jo. Skulder. Du må da også have noget i lysken. Nå, vi kan købe det. Ja, det ser vi lige, hvad der ligger i. Og så... Kan der du ligger krigen også fra Ramas 10 af. Krigen? Krigen, altså... Krigen? Hvor... Krigen? Og Rama, han er ude i kæmpe for at få hans kone tilbage. Den ligger derinde. Der, har du en krig det har i skuldrene? Du set på. Det lyder da også lidt voldsomt. Ja, det tager vi ud af dig også. Og Rebecca. Han kan godt lide dig, Rebecca. Det er bare vildt alligevel at gå rundt med en krop, der både har et kloster i lænden og en krig i skulderbladet. Ja, det er jo udgående. Okay. Ja, det tager vi ud af dig også. Og Rebecca. Kan du mærke noget, Svend, lige så langsomt? Altså, det går godt nok stadigvæk lidt ondt derovre. Ja, men det er på vej ud. Lad os sige det sådan. Det er for fanden ikke. Hvad siger du? Er det, fordi jeg har overværet krigen fra Rama, at den sidder ved mit skulderblad? Den sagde da, inden jeg, krigen er fjernet og taget ud af dig, så den er væk. Ja, du har overværet, at de der blev dræbt alle de mennesker. Mange tusind mennesker der. Okay. Så nu har du selv prøvet det, og set, at der sker noget inde i kroppen, når de bliver taget ud. Og det kan læger ikke tage ud. Det er kun mig her på jorden, der kan tage det ud. Ikke andre mennesker end mig. Hvad kostede det at komme ind? Jeg tror, det kostede 65 kroner at komme ind. Og... prøv her. Det er jo bedre end bonbonvand. Ja, det er. Tivoli, Givskud, Løvepark, Knuttenborg, Barken. Helt lortet. Det der er jo meget, meget bedre. Ja, Rebecca, der er indslag mere til i morgen, ikke? Det er der i hvert fald. Er der også i tørre morgen, måske? Jeg tror, der er til hele ugen. Det er godt. Yeah. Tak, Rebecca. Det var eddermed godt, det her. Anders, vi skal høre et stykke musik nu. Ja, det er dig, der er skulle vælge. Nej, det er dig. Er det mig? Kan du ikke høre, hvad det er? Jeg kan ikke. Jamen, det er da mig. Undskyld. Skal jeg fortælle, hvad det er? Ja. Det nåede jeg ikke. Pete Molinari hedder han, og på vores hjemmeside, dr.dk/spejder, kan du klikke der, hvor der står playlister, og så kan du se, hvad det er, at vi spiller her i De Sorte Spejder. I næste time af programmet, der skal vi kigge forbi en udsendelse, som hedder Et døgn i Danmark. Det er en udsendelse fra TV2, hvor man følger i den udsendelse, som vi har valgt at kigge nærmere på her i programmet, hvor man følger to unge piger, som har en drøm om, begge to, om at blive stjerner en dag. Altså store, kendte musikstjerner. Og den ene pige, hun hedder Frederikke. Altså selv en, uddannet et eller andet. Han kan ende som, det ved jeg ikke, rummand. Og Frederikke, hun deler ud af sin visdom og fortæller, hvis du skulle sidde ud, kære lytter, har lyst til også at få en strålende karriere inden for film, altså medier i det hele taget, fjernsyn eller tv, eller bare noget, hvor der er mange, der kan se en. Så lyt med i næste time. Og så skal vi selvfølgelig også spille tillidsbingo. Her er et nummer, som jeg har valgt at tage med i dag til dig, Anders Lund Madsen. Det er Perez Prado og nummer, der hedder Sway. Frem til P3 Nyheder med Christoffer Meinert. Velkommen til De Sorte Spejdere på P3. Med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Everyone's gonna laugh today, gonna laugh today, laugh today. Det, ja. Mika og Love Today, dejligt nå. Vi er i gang med anden time af De Sorte Spejdere, et radioprogram, der sendes direkte på Danmarks Radios P3. Det er i dag den 7. april, to dage før den 9. april, hvor flagene skal på halv. Og må jeg komme med to andre mærkedage? Ja. I morgen har vi fornemt besøg her i De Sorte Spejder. Ja. Af kokken, den Michelin-stjerne befængte kok, Bo Bæk, som jo kan ses i TV3's ugentlige program, det hedder... Dobbelt B, som vi kalder ham. Ja, Dobbelt B. Bed and Breakfast kalder vi ham også. Det er bare venner, der kan kalde ham det. Ja. Bo Bæk er her på besøg her i programmet i morgen. Bo Bæk er vært på det program, der hedder Kniven for Struben, som bliver sendt på TV3, hvor han tager ud og får 5 dage... til at redde en restaurant, der er ved at gå ned og hjem, eller ikke har nogen kunder, eller hvad der er nu er galt. Eller hvor maden smager helvede til. Ja, og det er et godt program. Og, og han er en god kok. Ja, det er han også. Og vi satser, og en rart menneske. Satser på, at vi kan lave vores egen lille madmission ude foran Vorbo Bæk. Det skal vi snakke om i morgen. Vi skal også have fået ordentligt arbejde lidt med hans hår, for han er ikke nær stridt hår nok til at være en fjernsynskok. Men han er også radiokok i morgen. Ja, det er det. Og så siger han også fjernsynskok. Så siger han heller ikke nok råvarer. Han skal sige råvarer, og så skal han være kogemand. Det eneste, der er problemet, Anders, ved dette besøg i morgen, det er, at Bo, han har sagt, jeg vil godt komme ind til jer. Ja. Det eneste krav, jeg har, ja, det er, at I laver noget mad, og det må ikke være noget, I får nogen andre til at lave, det er noget, I selv skal lave. Fy for helvede. Jeg har to muligheder. Jeg vil bage en kage, eller jeg vil lave en rejekoktail med kinakål og hele, altså en rigtig god, stabil dansk rejekoktail. Så skal du sørge for at gøre det med rejerne, at de ikke får lov at dryppe alt for meget af, så de får lejlighed til at gennemvæde kinakålen i det der rejevand. Ja. Det giver den ekstra lille ting. Også fordi så var majonæsen, der var sådan noget lød vand gennem majonæsen, ikke? Og trukket de der rejevandstreger gennem. Og er det så ikke? Og dillen, der er helt slatten. Det må man ikke sige i radioen. Nej, undskyld. Anders, du skal jo lave mad til familien i aften, Emma. Ja, jeg er slet ikke klar over, hvad jeg vil lave, men jeg glæder mig meget til, og så tager jeg nogle rester med. Ja, gider du det? Og så desserten tager vi over for DR's kantine. Så er der en træretter, så jeg har sagt til Bo Bæk, spis ikke hjemmefra. Nej. Vi skal nok sørge for dig. Men det kan ikke blive varmt op. Men der er heller ikke noget bedre end rester, som lige har det der. For eksempel lasagne. Tager man den dagen efter, og der er ved at varme den op. Så det er en helt speciel oplevelse. Ja, men det er det. Og så og den 16. Den april. Ja, som der er kan næste vi, uge. Det kan vi godt offentliggøre nu, tror jeg. Ja, den 16. april. Dronningens fødselsdag. Der får vi besøg af ingen ringer end Erik Damgaard og Annie Pedersen. Fønsby. Ja, by. Jeg tror, det er rigtigt. Ja. Erik og Annie goes to Hollywood. Erik og Annie goes to The Sorte Spider. Damgaard og Erik. 16. april. Det bliver en mærkedag i programmet. Ja. Det, jeg ved godt, at der kan der være større ting, man er lige blevet gift, eller der, man, den dag, man skal til eksamen, eller den dag, der skete et eller andet. Men for os er det en stor mærkedag. Vi får besøg af Annie og Erik her i studiet. Og hvis man ikke ved, hvem Annie og Erik er, så se fjernsyn på onsdag på kanal 4 kl. 21.30. Der er der nemlig Annie og Erik goes to Hollywood. Mm. Og det er også to store mennesker, fordi vi har jo satiriseret over dem og deres program. Og så siger de ikke, så siger de, nej, det vil vi godt lige ind og snakke om. Ja, og siger, og så, må vi ikke komme ind i jeres program? Og hvor er det rigtig pænt. Og jeg har jo tidligere sagt, at jeg godt kunne tænke mig jo, at hvis jeg kunne blive adopteret af dem. Og jeg er med på den, håber jeg. Og vi begge vil gerne, altså nu... Adopteres. Ja. Og være deres børn. Kære Anders, jeg bliver nødt til at sætte noget sørgemusik på. Okay. Og det gør jeg her. Skal vi også bede om noget rumklang egentlig, Peter? Kan vi det? Så spiller vi det her mens. Altså selv en uddannet et eller andet, han kan ende som, det ved jeg ikke, rummand. Arne, er du klar med dig, Peter? Hey. Hey. Hey. Hey. Det er mig. Det er aspekt 2. Okay. Ja. Så gik den ikke længere for den store kæmpe i USA, Charlton Heston, og stillede støvlerne, lagt karabinen fra sig, en sidste gang. Han død, revet fra os i en alt for ung alder, kun 84 sommer. Og som en cadeau til en mand og hans værk, har filosofen Carsten Holst skabt et lydtapet, som på mange måder ikoniserer Charlton Hestons store liv og gerning igennem 80'ens 20 år. Hvad? Charlton Heston her, ikke? Charlton, siger jeg bare. Charlton, drengen. Han var jo... Det var Tjalfefar. Han var jo hovedrollenhaveren i Ben Hur, ikke? Ben Hur. I Moses. Moses. Han spillede Moses i Moses, titelrollen. Ja. Og så var han jo også formand for The American Rifle Association. Altså manden, som siger, ved du hvad? Alle skal have ret til at bære håndvåben. National Rifle Association. Ja. Noget med rifler. Noget rifleglade forening. Itchy Tricky Finger... Trigger Happy Finger. Ja. Og han var også ham, der spillede en af de eneste menneskerotter i Abrahams Planet. Han var mennesket, der blev taget til fange. Ja. Det nu var, er han død. Det er han død og færdig. Og det er vi nogen. Vi synes, det er verden bliver en lille smule mere grå nu. Ja. Men lad os spille det. Det er ret langt, men jeg synes, det på mange måder giver en god, et godt billede af. Hvem var han? Hvad var han? Hvad havde han? Kommer her. Så musikken lige slutte, ikke? I have only 5 words for you. From my cold, dead hands. Anders, hvad hører vi her? Vi her The Beta Band med Squares. Endnu et nummer, der er blevet rundbarberet i noget reklame her for nylig. Hapset. Mm. Om et øjeblik, der skal vi spille De Sorte Spiders ugens ungodlige i denne her uge. Og jeg vil sige, det er også unga-bunga-musik. Det er nemlig et veto-remix. Sidste uge havde vi jo et Lulu Rouge. Det var ikke remix, der var tale om en nummer. Mm-hmm. Som er ugens uangåelige. De Sorte Spiders. Jeg kan lige i den forbindelse sige, vi har fået en klage fra P3's... Musikchef. Over betegnelsen ugens uangåelige. Og derfor skal vi understrege, at når vi taler om ugens uangåelige, så er det De Sorte Spiders... ugens uundgåelige. Også fordi, at der rent faktisk P3's uundgåelige og ugens uundgåelige er et registreret varemærke. Altså, der er patent på det fra P3's side. Ja. Og derfor har vores musikchef, som ikke har noget at skulle have sagt i vores program, hvad musikken angår, været nede og sige. Kærligt, kan man sige. Meget venligt. Er I søde? Ja, fordi nu begyndte folk i pressemeddelelser at reklamere med, at de har været De Sorte Spiders ugens uundgåelige. Mm, mm, mm. Og det vil de ikke have, for det er signalforvirring i forhold til P3's uundgåelige. Som er en helt uundgåelig. Ja, så jeg ved sgu ikke, Vi kan også bare sige de sorte spejders powerplay. Nej, fordi så kommer Radio Horsens, ja, og nogle andre siger Radio Sydårsøerne, og siger, prøv at høre, det går altså ikke. De sorte spejders uundgåelige i hele ugen. Anders, vi skal bringe en uforbeholden undskyldning. Ja, det skal vi, og beklage sig også. Og det er lidt mange vil sidde og tænke, men gjorde de ikke det i fredags? Jo, men det er normalt plejer vi ikke. Heldigvis får vi ikke særlig mange klager til vores program. Ja. Og nogle af de klager, der kommer, er ikke særlig velbegrundet. Nej. Og når der så kommer, kan vi kategorisere dem som store klager, så behandler vi dem altid på en pænere og ordentlig måde. Det gør vi selvfølgelig også denne her gang. Ja, det er klart. Vi havde jo i sidste uge, jeg kan ikke helt huske dagen efterhånden. Det var torsdag. Jeg tror, det var torsdag. Der havde vi gjort os morsomme på bekostning, og det er jo noget, vi tit gør, af et program, der bliver sendt i P1 om lørdagen, som hedder Tro og Forkyndelse. Tro og eksistens, selvfølgelig. Ja. Hvor at, der var en herre, som fortalte om et kloster, der ikke var der. En forfatter fra Mors, som viste hedder sig. Det Knud viste Sørensen. Sig at være en forfatter fra Mors, ja. Knud Sørensen. Og det her, fejlen er, opstår første gang. Jeg troede, må jeg sige, det var mig, der hørte programmet først, at det var biskop Skovsgaard. Fra London Falster Stift. Ja. Det viser ikke at være Skovserbiskoppen, men derimod Morsingbogen Knud Sørensen. Og det er en helt anden ende af landet. Ja. Og problemet er nej, men fejlen opstår ved, at både Knud Sørensen og biskop Skovsgaard har meget behagelige stemmer. Ja, og de begge to var i samme udgave af Tro og Eksistens. Og man blev ikke præsenteret for dem i programmet, så det var ligesom bare lige noget, der kom. Det er sgu nok en biskop. Og så spiller vi det her klip med det bliver for langt at spille det igen. Ja, men der spiller det var allerede for langt, det vi spillede det. Med oplæseren Knud Sørensen fra P1. Oplæser er også trist. Så er der nyheder og sport, ja. Og så går vi på igen, og så har du, kære lytter, eller ja. Mange af vores lytter, som ja. Jo er verdens klogeste lytter, tak. Skrevet til os, prøv at høre, det er ikke biskop Skovsgaard. Pastor, biskoppen, det er Knud Sørensen, ja. Eller Andersen, Hansen. Knud Sørensen. Knud Sørensen. Det, der så sker, det er jo, at vi Knud Sørensen, var han ikke direktør for Danske Bank? Vi bringer en berettigelse. Vi bringer en berettigelse? En berettigelse. Hvor vi siger, at det var ikke ham. Nej. Og så er det, at der sker noget helt fatalt, Anders. Ja, fordi det, der sker, det er, at vi tror jo, da vi spiller klippet i radioen fra P1, Tro og Eksistens, at det er en præst, altså at det er biskop Skovsgaard, der taler. Det er fejl. Og så siger jeg, for at gøre mig morsom. Ja, eller bare for ligesom at gøre stemningen, som man siger, så bider det ned med lidt sukker på skeen, ikke? Det satiriske indslag i det her, det er, at jeg på et tidspunkt siger, forestiller at være konfirmand og være til konfirmandforberedelse eller konfirmationsforberedelse hos den her præst, hos den her biskop. Underforstået, det har nok været lidt kedeligt. Det kan godt have været en meget, meget lang tirsdag formiddag. Og der spiller du på den udbredte fordom, at det er kedeligt at gå til konfirmationsforberedelse i Danmark. Det er satire. Satire. Så siger du, og det er det der i kan man sige, satiriske sprogbrug hedder en callback, hvor du laver en callback til den tidligere udtalelse, du havde med konfirmationsforberedelsen, så du i berigtigelsen får flettet dette ind. Hvor vi siger, vi tror jo, at det er biskoppen, det viser, hvad Knud Sørensen siger, jeg, quotes, jeg vil ønske, jeg vil hellere gå til konfirmationsforberedelse af fortælleren, af Knud Sørensen, end jeg vil gøre det hos biskoppen. Fordi at det havde nok underforstået været endnu kedeligere. Ja. Så er det, der bliver nogle meget, meget store kirkeklokker ringet på Falster. I morges, da vi ankommer, får vi så en klage fra Sten Skovsgaard, som jo som sagt er biskop i Lolland Falster Stift. Stift. Og han mener bestemt ikke, at han vil gerne have, at vi beklager. Jeg vil gerne læse mailen op, og vi beklager, han beskriver. Jeg har lejlighed til at høre jeres udsendelse den 3. april, hvor I gennem 10-15 minutter gør tyk nar af biskop Skovsgaard. I latterliggør mit navn, min profession, og så gør I endelig nar af en beretning fortalt af en mand, som ikke er mig. Senere fortæller I, at det sandsynligvis ikke er biskop Skovsgaard, hvilket nogle lyttere har gjort jer opmærksom på. Det takker I for, og beklager en kort sætning med ordet sandsynligvis. Og det får I ellers lov til at blive hængende. Og så fortsætter I alligevel med at sige, at I hellere ville være blevet konfirmeret af fortælleren, end af en præst, altså af mig. Med andre ord, I fortsætter nedvurderingen og latterliggørelsen af mig. Det er da for groft. Jeg ønsker en mere tydelig beklagelse af det misbrug af mit navn og stilling, som fandt sted i udsendelsen uden jeres mundre undertoner og tilføjelser. Med venlig hilsen, Sten Skovsgaard. det er lidt ligesom, og nu kan man opfatte det her, som man vil, men det er lidt ligesom, jeg synes bestemt, at vi undskyldte, om man vil, eller beklagede, ja, ja, berettiget, berigtiget i fredags, eller i torsdags, undskyld, at vi bragte indslaget, at det er lidt ligesom, at vi har sagt undskyld en gang på side 12 i avisen, ja, vi skal have men nu skal den om på forsiden. Og det skal den komme, Skovskov. Det skal den med glæde komme. Så Anders, er du sød og siger undskyld? Jeg vil da gerne... Og der skal ikke være nogen mundt undertone i det. Jeg vil gerne sige undskyld. På vegne af De Sorte Spejder vil jeg da gerne sige undskyld til Sten Skovskov. Prøv at sige det 10 gange. Nej, undskyld. Sig det til Biskop Skovskov. Eller sige jeg vil også undskyld til Biskop Skovskov. Det er jo en af kirkens store mænd, manden, som blandt andet er imod homoseksuelle civilser og tror, at dommedag er på vej. Og årsagen til det, ja, det er ifølge en artikel, kan jeg forstå, i Kristeligt Dagblad, eller på hjemmesiden kristendom.dk, undskyld, ja, så er det storme, de store vinterstorme, der er, de er, ja, det er måske klimaforandringerne, tegn på dommen, det er som kan være tegn på, at de sidste dage er på vej. Og jeg vil gerne sige undskyld, og det vil jeg, har jeg hermed gjort på vegne af os. Ikke? Jeg vil også godt tilføje til den undskyldning herfra, en undskyldning fra, at jeg ikke fik stoppet Anders i at sige den munter bemærkning, som var ledsaget, den undskyldning, som var en latterligt dårlig undskyldning, som vi skal skamme os over at have givet, fordi den var ikke god nok. Vi skylder en større undskyldning end den, vi har, og jeg er altid ikke sikker på, at den undskyldning, vi giver nu, kan være stor nok til at kunne berette i til at være en ordentlig undskyldning uden undertoner af munterhed. Og Anders, har du noget at tilføje? Nej, men for at sætte tingene helt på plads, ja, for at sætte skabet, hvor det skal stå. Og demonstrere. Og så at sige, i torsdags kunne vi høre, hvordan Knud Sørensen, forfatter for Mors, han lød. Ja. Så har vi her et klip fra påske, gudstjenesten, hvor... Nej, det var ikke det. Det er konfirmationsforberedelsen. Det er rigtigt. Vi har fået tilsendt af en tidligere konfirmand, hos Skovskov, har vi fået udsendt et klip. hvordan det lød, da... En af de sådan, som man kan høre... Hvad... Og det ikke er kedeligt, og det ikke er værd at lave pjat med, at, fordi at det er i orden at være biskop osv. Ja. Og man er en meget... Man har for det første som biskop ret til at gå med en rimelig høj hat. Hvilket betyder, at skal man ind i et S-tog i hovedstadsregionen, hvilket måske ikke er sandsynligt, når man sidder i Falsterstift, så kan man faktisk, som en af de eneste i Danmark, få lov at gå ned i knæ, mens man maver sig ind i S-toget, fordi man har sin biskophat på. Og er der noget, der ikke er latterligt, så er det en mand med en meget høj kransekage oven i bæret, der maver sig ind i et S-tog, mens han hævder, at dommedag er meget tæt på. Spil klippet, før jeg undskylder en gang til. Nobody expects the Spanish Inquisition! Hvis man var så heldig at være i Ridehuset i Aarhus i fredags, så kunne man få fingrene i det her nummer. Ja. Det er Veto-nummer, der hedder Unite, som kommer på deres kommende plade, så vidt jeg er informeret. Mm. Og de spillede... Det er aldrig sket før. Hvordan kan telefonen helt seriøst ringe herinde i studiet? Det er ikke nogen af jer, der laver fis med os, vel? Laver I sjov blade? Vi kan ikke afvise, at det er Gud Herren, der ringer. Nå, det skal jo ikke signere. Det er bare... Undskyld, ja, men det bliver meget internt nu. Der er en telefon herinde, som er sådan en intern en, hvor man kan ringe op til sporten, for eksempel, eller op i det studie ovenpå, eller man kan ringe i reception og sige... Nødstudie kan man også ringe. Man kan ringe hvor som helst, hvem man vil. Ja, på det kan man ikke på en telefon, men det nummer her... Man, nej, åh, hvor vildt. Men også holde op med at ringe, så problemet løser sig selv. Kære lytter, vi... det er De Sorte Spejders Unison Goalie. Det er Veto. Og et James Brown remix af nummer, der hedder Unite. Og så vidt jeg er orienteret, kan man ikke købe det her nogen steder. Fordi i fredags til koncerten i Ridehuset i Aarhus, der gav de den her CD gratis væk. Ja. Og Kjeld spillede et nummer fra den i fredags. Jeg kan velkende vores ugentlige gæste-DJ. Og jeg var så heldig, da jeg så kom op, så var der et tød mand, der hedder Jon, der havde sendt mig CD'en. No. Med posten, og hvor det er nummer på. Og vi spiller det hele ugen igennem. Og på vores hjemmeside, der er det gode skrøst og spejder, kan du se, hvad nummeret hedder. Ja. Er vi klar? Ja. Klokken er 3:03, og det er tid at spille tillidsbingo. Er man på vej hjem fra arbejde? Er man på vej til arbejde? Sidder man derhjemme? Har man et arbejde? Alt kan bruges, hvis man har lyst til at spille med. Så laver man en plade. 90 numre er der. Giv af, man vælger 15 af sine favoritnummer ud, skriver dem, eller bare husker dem, eller bare som det nu er. Sætter man til at vente, jeg læser tal op, når man mener, man har en række, sidenhen en helt pladefuld, jamen så ringer man på 70 20 20 20. Og når vi så siger hallo, så siger man tillidsbingo. Og så tager vi den derfra. Ja. Skal jeg springe ud i det? Jeg synes, det er min ven. Første nummer er nummer 11. Nummer 11. 11. Nummer 23. 23. Og nummer 70. Og nummer 70. Nummer 41. 41. Og så er det omvendt nummer 14. Nummer 14. Nummer 22. Nummer 23. Og nummer 89. 89. Hallo? Hallo? Nej, jeg lagt på. Tillidsbingo. Det var en anden, der sagde et eller andet. Ja, tillidsbingo. Hvem taler vi med? Hvem taler vi med? Du snakker med Jakob. Goddag, Jakob, og velkommen til programmet. Tak, Anders. Jakob, næste gang du ringer... næste gang du ringer ind til en quiz, ikke? Så beder du... hvem er det? Er det din kæreste eller din kone? Det er min højgravide kæreste. Så er hun ved at føde? Vi skal til fødselsforberedelse. Så skal hun især lukke munden, når du ringer ind og deltager i en radioquiz som den her. Fordi det gælder altså, at vi spiller om en t-shirt. Vi spiller om så store præmier. Det er klart, det er vigtigt. Og der kunne også være en t-shirt for hende jo. Hvis hun forstod at holde tand for tunge. Ekstra large. Jakob, tillykke med, at du har vundet en t-shirt. Måske flere. Og også tillykke med, at du snart skal være far. Tak. Og tillykke med, at din kæreste har fået overtalt dig til at tage med til fødselsforberedelse. Ja, det er spændende. Må jeg spørge om to ting? Jeg har mange spørgsmål efter det. Ja, det er også, men de to vigtige, eller dem jeg finder vigtige i hvert fald. Ja. Ikke? Den ene er, er det sådan en rigtig fødselsforberedelse, hvor du skal sidde og være den hjælpsomme far? Eller er det sådan noget fødselsinformation, hvor man skal sidder se filmen? En masse mennesker i et auditorium nemlig, og ser filmen med meget behårede kvinder fra midten af 70'erne? Jamen, det ved jeg ikke. Det er det første gang? Første gang? Så er det filmen, tror jeg. Jeg tror også, det er filmen. Det glæder jeg mig til. Ja, filmen, Det gør du også, Jacob. Det er en film, kan jeg sige. Ja, jeg er helt oppe at ringe, hvor den der er. Jacob, det er en film, hvor man ser en fødsel. Ja, og, det gør og der er man valgt at gå tæt på. Den er altså så optaget, som sagt, midt i 70'erne. Og jeg har ikke noget med kvinder, de har hår under armen og sådan noget. Det er overhovedet ikke det. Det, der gør et film mærkværdigt, det er, at det er en undervisningsfilm. Og det er hele familien, for det er ikke en førstegangsfødende, man har valgt at vise fødsel. Altså, hun har født flere gange. Og familien er meget tæt på, vil jeg sige. Altså, deres andre børn står og holder mor i hånden og kigger helt op, som man siger, når barn... Altså, det er virkelig det. Og nemlig, når det er første gang, og man aldrig har oplevet en fødsel før, og man sidder der med sin gravide kone eller kæreste ved siden af, så tænker man, hvis det er sådan, det kommer til at foregå, så laver jeg en Claus Risk her og går ud og henter kaffe, imens at det her det foregår. Men Jakob, fortæl du, I er på vej til fødselsforberedelse. Tak også for de opmuntrende ord. Jamen, jeg glæder mig til det. Hvad bliver det ikke? Hvor langt er din kæreste henne? Vi har... hun har 6 uger igen. Vi har. Allerede der er du fattet i, Jakob. Jakob. Men er det første gang, at der skal fødes? Det er vores første, ja. Og hvad hedder din kæreste? Hun hedder Julia. Nå. Det er da altså et godt navn. Jakob og Julie. Ja, det er sødt. Er I fortrøstningsfulde, eller har I fortrudt det hele? Nej. Vi glæder os. Vi glæder os. Jacob, det er planlagt. Det er planlagt. Jakob, og tillykke med det igen. Ja, hvor skal I til fødselsforberedelse hen? Det er på Glostrup Hospital. Ja. Og så hyggeligt hospital. Om 20 minutter, drenge, så det var noget med t-shirt eller det der. Slap dig af, Jacob. Det er jo dig, der ringer ind til os, kan man sige, ikke? Jo, det er klart, men jeg har da ikke regnet med at komme igennem, mand. Jeg ringer hver dag. Kan hun ikke køre? Jacob er lidt stresset. Jamen, hun er jo stor. Altså, hun er jo meget gravid. Det kommer af, hvad det er for en bil. Det vender vi jo tilbage til. Det er ikke en meget gravid. Nå, men det skal I vende tilbage til jo lige om lidt. Den holder på blink lige nu. Fedt. Nå, så I holder stille, simpelthen. Jamen, de er nået frem til Glostrup. Ja. De holder på parkeringspladsen nede foran. De smukke arkitekttegnede bygninger. Og mutter sidder og river. Ja, det er flot derude. Det er Jacob, flot. Jacob, der er 20 minutter, Jacob. Der er 20 minutter. Ja, vi skal have nogle gode pladser. Slap af. I skal nok kunne se den film, det lover jeg jer. Og kommer lige med de første 10 minutter, det dør man ikke. Det er jo på storskærm, som man siger, og det virker meget voldsomt og stort. Det er godt. Men det, som er vigtigt, er, at man også kommer til den der introduktion, hvor de siger fødselen. Jakob, vi skal lige være med og vise good spirit, ikke? Præcis. Jakob, hvor lang tid har I kendt hinanden? Vi har kendt hinanden i 2 år nu. Og ved hvad det bliver? Det vil sige lige over et år, ikke? Ja, det bliver en dreng. Og hvad skal purken hedde? Ja, vi ved det ikke endnu. Vi er ude i noget Sebastian, noget Oscar, noget... Noget af det trendy, ikke? Hvad med Anders? Ja, hvad er der galt i Anders? Anders, jamen, Anders er flot, men det er måske sådan lidt... jeg ved sgu ikke. Men alle, alle de andre snotunge hedder jo også Oscar og William og hvad de hedder, ikke? Ja, men det, jeg tror, at det er en lille gangster, som kommer ud. Det kan godt være noget Sebastian, ikke? Det kan godt være Sebastian. Eller andet, den dur. Jeg giver dig alle de t-shirt, du skal bruge resten af livet, hvis I kalder ham Gottlieb. Gottlieb? Ja. Ja, jamen, det gør vi så. Godt, men så vil jeg også se en dåbsattest. Ja, det kan du få lov til, det er helt sikkert. På Gottlieb, hvad hedder I til efternavn? Jeg hedder Høsborg, vi er gift endnu jo. Jeg hedder Høsborg Christiansen, og hun hedder Album. Gottlieb Album? Gottlieb Album er et topnavn. Også Gottlieb Høsborg Album, eller Album Høsborg. Men det lyder også fint med mig, ja. Den tager vi. Men det der med ikke at være gift, det er nok ikke noget, der vil falde god jord, hvis I både i Lolland Fast og Stift. Men I har valgt at leve på polsk. Det er også... Jakob, vi skal til det. Ja. Let's do it. Er I klar? Ja. Godt, vi kører. Det er godt, det der. Ja, det er faktisk godt blinklys. Men jeg ved ikke, hvad det er. Jeg tror, jeg ved, hvad det er for et blinklys, men det forbliver altså et gæt, men jeg tror, det er kvalificeret gæt. Jeg tror, vi er ude i en Golf, og jeg tror, det er en Golf fra 90 eller 91. Så vil jeg... jeg ser den klik-klok. Det er også en god lukket ud. Du har hørt den igen, Breinholt. Ja, du høre den? Tak, min. Kan du ikke høre, det er et blinklys, man har hørt mange gange før? Men det er stabilt blinklys. Man har siddet tit ved siden af det. Det er Opel Vectra eller Opel Omega. Det er ikke noget dårligt bud, heller. Nej. Den anden, Anders. Ja. Du er tæt på. Det er en transporter. Pis. Er på gule. Så har du klistermærket bagpå, ikke? Selvfølgelig. Jeg tør ikke andet, jo. Kære Jakob, kære pappa Jakob, og kære Julie, og kære Gottlieb. I har vundet to t-shirts. Jeg skulle vundet tre, for Gottlieb skal være den første, der får... Det er det første, han kommer, når han kommer ud, og han ser, det skal være hans nye t-shirt. Skriv størrelserne, skriv dit navn, skriv din adresse, send den til satansyngel@dr.dk. Og i emnefeltet, der skal du være sød og skrive... Gottlieb. Ja. Og så... Gottlieb. Præcis. Og så held og lykke med det hele, Jakob og Julie. Jo, men tak skal I have, Anders, og tak for et godt program. Selv tak, og helt Julie, og give en krammer, ikke? Ja. Ja, det skal jeg gøre. Det er godt. Tak for det. Moin. Hej. Så spiller vi bladen fuld om lidt, ikke? Jo, det gør vi. Han var sød, Jacob. Jeg tror, han bliver en god far. Lidt stresset, men det skal man være. Ej, men på vej til fødselsforberedelse, og fruen sidder om bag med helt vand. Hun kan ikke sidde om bag ved din transporter. Nå, hun sidder virkelig stor. Hun fylder alle tre sæder på. Det er helt vandfyldt, og skal fylde om 6 uger. Og... Ja, men jeg tror, de bliver nogle gode forældre. Det tror jeg på. Bladen fuld om lidt. Men først lidt musik, Anders. Der kommer Snine her. Ja, det er Mango Tree. Oj. Ja. Og husk, vi skal slutte med Oasis i Ørte Columbia. Det er rigtigt. Det gør vi så efter. Fødselsforberedelsesmusik. Tillykke til alle dem, der skal føde snart, ikke? Ja, og dem, der lige har. Ja. Hvad hørte vi, Hans? De er to brødre, eller det er søster. Det er en søster, der bor Angus and Julia Stone. Med nummer, der hedder Mango Tree. Det kan man ikke købe i Danmark heller. Så skal man tage ned til Australien, og så skal man gå ind i en pladeforretning og sige, jeg vil godt den der med de to søskende. Yeah, okay, mate. Må jeg, før vi går til pladen fuld, lige læse enkelt John C. Alf brev op? Du skal. Fra hjemmet, dagens udgave af hjemmet? Dagens udgave af hjemmet er jo kommet, det er mandag, og John, der hedder John Brod, er jo synsk, og kan således rådgive folk med ting, som ingen andre i hele verden kan se. Lidt ligesom Rebekkas nye ven Mirakelpær. Bare på skrift. Hej, her er Mirakelpær. Nå. Det er et brev, der hedder Katten er i området. Kære John. Sagde du katten? Jamen, jeg læser op her. Du vil senere blive glad. Så ikke missen? Ja, nej, fordi jeg vil endda... Nu vil jeg læse brevet op. Du vil blive glad i livet. Jeg forstår. Kære John. Jeg savner min røde mis. Den forsvandt i september 2007. Den var meget trofast. Hvad tror du, der er sket med den? Venlig hilsen, LF. Eller hun har skrevet VHLF, eller han. Det ved jeg jo ikke, om det er en mand eller kvinde. Men jeg skal ud fra VH i VHLF er venlig hilsen, ikke? Jo, men, Mike Frederiksen. John ser alligevel ikke så helt alt, for han skriver, kære VHLF. Jeg ser katten i området. Den render rundt. Eller om igen. Kære VHLF, jeg ser missen i området. Den render rundt med nogle nybyggede klyngehuse. Oh, fuck. Der får den mad. Opsøg stedet, da der er nogle beboere, der kender til missen. Altså nogle nybyggede klyngehuse. VHLF. Og det betyder jo altså også, at John er kommet ind i 2100, fordi tidligere i brevet, der var han meget inde på, at de ting, der var væk, lå på nogle gårde eller noget, men nu er han altså... Klyngehuse. Nu har bygget klyngehuse. Det er Eroden, der har bygget dem. Nogle nybyggede klyngehuse. Vi er hele pladen, og det sidste tal blev læst op, og som gav en række, bingo var jo tal 22, ja, eller noget. Nu kommer det næste tal, det er nummer 50. Nummer 50. Og nummer 66. 66. Og nummer 3. Nummer 3. Nummer 30. Nummer 30. 32. Hallo? Tillids bingo. Ja, men hvad er det smukt. Også flot udtalt. Tillykke. Hvem mange taler tak. Vi med? I taler med Katrine. Goddag, Katrine, og velkommen til Sorte Spejder. Mange tak. Du har vundet en t-shirt. Katrine, må jeg spørge dig om noget? Ja. Hvor ringer du fra? Det er et godt spørgsmål. Jeg ringer fra Odense. Og Katrine, hvad laver du til daglig? Lige nu er jeg på barsel. Flere men, børn. Teknisk set studerer jeg. Det er jo fødselsdag i det sorte spejder. Jamen det er for de gamle, der faldt Charlton Heston, er der ny overalt. Det er ingen gang. Så er der ledet CPR-nummer. Hvor længe siden er det, Katrine? Det er 3 måneder siden. Er det, at... At det blev til, eller? Eller nej. Nå, du har født. Katrine er på barsel. Ja, det har jeg. Er det en hund? Ja, det er en lille Amanda. Amanda pigen. Katrine, da du var gravid, ikke? Ja. Og så er det din kæreste eller din mand? Det er min mand. Ja. Hvad hedder han? Det er ordentligt stjerne. Ja, hvad hedder han? Han hedder Anders. Og dejligt navn. Meget dejligt navn. Anders og dig, I på et tidspunkt får en indbydelse til noget fødselsforberedelse. Ja. Ja, Anders, så siger han så, det skal jeg med til. Det kan jeg faktisk ikke helt huske, men han tog med. Ja, men det er da klart, du ikke kan huske det, Katrine. For jeg tror udmærket, at Anders godt kan huske, hvad der også skete den dag, da ja. Du fremlagde, at jamen, vi kan da også gå til en privat fødselshjælp også, samtidig så vi kan tage både det på hospitalet og det, så er der noget ekstra. Ja. Vi valgte at springe over, fordi vi fik ikke lov at se en splattet film. Vi fik bare nogle klip med Brian Mikkelsen og Lars Løkke. Det er ikke det samme. What? Men hvad? Det viser de uden til. What? Meget mærkeligt. Stop. Kulturministeren og finansministeren... Nej. Mads Mikkelsen er der ikke kulturminister endnu. Sagde du ikke Brian Mikkelsen og Lars Løkke Rasmussen? Jo, det gjorde jeg. Nå, jeg troede selv Mads Mikkelsen, fordi det ville jeg godt se noget fødselsforberedelse med Mads Mikkelsen. Det skulle da ikke komme. Ja, fedt nok at sidde der, og så alle kvinderne, og se Mads her, og æh, hvor han sidder lækker og sådan noget. Vi andre sidder her og skal bære varer op af trapperne, fordi der er vand i hele kroppen. Og... Ja, ja. Men altså, hvad siger kultur- og henholdsvis finansministeren om fødsel? De sagde faktisk ikke så meget om fødsel, de sagde mest noget om, hvordan det var at være far, fordi det var lavet sådan lidt fædrevenligt, og så var der ingen blod og splat. Nå. Så man laver, hvor altså... Er det snyd? Den film, Katrine, kender du nogen, der kender en, som på en eller anden måde er jordmorfaget på Fyn? Jamen, det tror jeg da ikke, Katrine kender, men vi kan nok godt skaffe den alligevel. Er det en fynsk film? Har du indtryk af det? Nej, jeg tror, det var optaget fra DR2. Ej, det er meget moderne. Så kan jeg tage noget kop i den der. Kunne få klippet ind i arkivet. Ja, så er det i familien, ja, det er ikke andet. Men det vil sige, altså under selve fødselsforberedelse, så kører jordmoren sådan en Betamax ind, og siger, nu skal vi se film, og så... Og så er der et gammelt DR2-bånd, med, hvor Lars Løkke sidder og siger, at det er hårdt at blive far, og han må ryge lidt cigaretter. Ja, noget i den stil. Ja. Og det er sgu ikke, som det har været. Rygning er jo heller ikke som sådan. Altså, jeg kan huske, jeg var til fødselsforberedelse, eller det var ikke sådan noget fødselsforberedelse, det var et informationsmøde, ville jeg kalde det. Men hvor de også viste film. Det var der auditorium ude på Hvidovre Hospital. Ja, og du så splatterfilm, ikke? Jo. Det skulle man jo, da jeg var ung. Jeg kan bare sige spejlæg, og så vil jeg ikke sige mere. Nej. Men så sidder vi og ser filmen. Ja. Og så er der spørgerund bagefter, og så siger hende der jordmoren, som underviser, og en sundhedsplejerske også, som er rigtig sød, så siger de, rygning kan jo gøre barnet mindre, og så er der en, der rejser sig op og siger, Hallo, hør det her. Og siger så, at... Hun kendte flere, der havde røget, mens de var gravide, og hun gjorde det også selv. Og dem, hun kendte, de havde ikke født børn, der var mindre. Sådan. Altså, de var også 4300 cm lange og sådan nogle ting. 4300 cm? Ja, det er 4,5 meter. Ja, hvad det nu er, ikke? Du ved. Og så det kan siger, være nej, det er løgn, det er 43 meter. Så skulle man nok ikke have røget sig. Men så siger... Så er det godt, de røg. Ja, så er det godt, de røg. Og så siger hende der, sundhedsplejerske, og siger, jamen, det er jo ikke... Altså, det er organer og sådan noget. Det er inde i kroppen. Okay. Det er der... For en lille bitte lever. Ja, det er sådan nogle ting. Det er der, der kan... Og så siger, nå, okay, ja. Jeg bor i øvrigt ikke i Københavns Amt. Man kan jeg få betalt transporten, hvis jeg føder alligevel. Fint nok. Og det var meget underholdende, og det var hyggeligt, og det var godt, og det var... jeg synes faktisk, det var lærerigt, vil jeg sige. Hvordan er Anders' oplevelser efter det her? Hvordan har han det i dag? Jeg tror ikke, han er blevet videre traumatiseret. Mm. Er det jeres første barn? Ja, det er det. Hvor er han egentlig henne lige nu? Han sidder cirka 5 meter herfra. Nå. Med lille Amanda i farven. Vil I gerne snakke med ham? Nej. Han har travlt med pigen. Ja, han, jeg skulle bare høre, om han var til stede, om han var en synlig forælder. Det kan jeg da love for, han er. Ja, det er han. Så han også barsel? Ja, sådan en halv barsel. Han er offentligt ansat. Nå, så der er livet jo ikke engang barsel. Ja, det er ikke engang. Det er ligesom det, jeg er. Ja, ja. Katrine, har du en mødergruppe? Ja, det har jeg. Ja, naturligvis. Og er de, hvor tit samles I? Sådan en gang hver tiende dag, cirka. Så tager I på café og sidder der og snakker om det nyeste tøj fra Katvi? Nej, ikke sådan rigtigt. Med babybissen og sådan nogle ting. Ja. Altså, det er også hyggeligt, og vi er jo bare misundelige. Ja, men jeg kunne godt tænke mig at være gravid, hvis jeg kunne. Ja, jeg vil sige, at jeg snakkede med en anden god ven, som også var blevet far lige efter. Jeg havde prøvet at blive far der. Ja. Blev det faktisk. Og så sagde vi, fordi man havde været til den der fødsel, og så bliver man selvfølgelig ekstra følsom, og det, klar, er, det er ens barn. Og alle de der ting, og det er dejligt, og det er det skønneste i hele verden. Og så blev vi bare enige om, Mads og jeg, at alle kvinder, der havde født, burde man lige gå hen og trykke i hånden, og så sige, ved du hvad, du er verdens sejeste. Mm. Og være igennem det. Det burde man faktisk gøre. Yeah. Så, og det er du også, Katrine. Det er godt gået. Ja, godt arbejde. Ja. Katrine, vi skal også til at ringe af, og jeg går ikke, formoder ikke, du har blinklys, vi skal høre, vel? Nej, desværre. Katrine, sidder du i nærheden af nogle husholdningsmaskiner inden for rækkevidde? Nej, det ser ikke fra af. Det er modtaget. Hvor langt er du fra jeres køleskab, for eksempel? Jeg tror ikke, vores køleskab har blinklys. Nej, men jeg tænker på, hvis du gik ud og prøvede at åbne og lukke op køleskabet, så ville prøve at gætte mærket. Eller hvis I har en mikroovn. Eller en mikroovn. Eller... Prøv at tage mikroovn. Har I ikke sådan en ringdinge på mikroovn? Åh, det er godt. Jo. Ja, prøv lige at gøre det. Hvis du kan aktivere dinget på mikroovnen, så... Jeg tror allerede, hvis du kan være den digitale, eller den med sådan en drejebørge? Den er pænt gammel, så jeg tror ikke, den er særlig. Det med drejebørger, hvor du et minut, det er også 6 minutter. Men så prøv at sætte den så tæt på dingen, som du kan. Ja. Så den lige kan køre lidt, og så kan vi høre den. Eller bare give os ding. Her kommer den. Ja, tak. Yes, tak skal du have. Må jeg gætte først? Ja, tak. Jeg tror, det er den, og det er en af de rigtig gamle, som jeg kan høre. Det er en Mulinex 3000S. Det der, det er en Panasonic. Det er faktisk ingen af delene. Pis. Det er så tæt på en Hyundai Get, som en mikroovn kan komme. Det er en Daewoo. Ej, klassiker inde på mikroovnen. Katrine, du skal sende os en e-post til satansyngel@dr.dk, og i emnefeltet skriver hun. Mikro, makro. Mikro, makro. Og så størrelsen på din, og hvis Anders har lyst til en trøje, så også skrive størrelsen på hans. Yes, mange tak. Og så have en god barsel, og pas på jer selv, ikke også? Tak skal du have. Og kram til Anders og Amanda. Ja. Ja. Tak. Moin. Tak, Trine. Moin. Moin. Så ringer programmet sådan set også af for i dag. Ja, det klikker. Så gik der børn ind i morgen. Der skal vi have nogle unge lytter igennem. Så, så tager vi den i morgen, så siger vi, så er det ungdoms. Ja, der er meget unge lytter igennem. De er lige født. Ja, det er ikke engang løgn. Nej. Lidt ældre, ikke? Jeg tror, Jacob, han var jo 56. Ja, det var. Og hans kone var jo 19. Ja. Nå. Kære lytter og kære venner, tusind tak, fordi I har givet at lytte med i dag. Vi er tilbage igen i morgen. Inden klokken 18 er der en podcast af programmet i dag. Den bliver god. Trods. Og i morgen der er vi tilbage med en portefølje af fantastiske indslag. Og plus en gæst. Bo Bæk, Michelin-stjerne, befængt kok, chefkok og vært på programmet Kniven for Struben. Op til betrænet og Christoffer Meinert er det Oasis og Columbia. Moin.